dziennikarz, ani się potknęła o swoje nóżki jak zwykle. Natomiast Borowy powinien jako pierwszy i opuścić miejsce rewir matki i na pewno był najbardziej gotowy na to, żeby latać, co zresztą widać, bo on nie lata tak chaotycznie, lata tak już bardziej, ma przemyślane trasy i faktycznie coraz dalej się wypuszcza. Młode sokoły jeszcze przez miesiąc będą przebywać w pobliżu elektrociepłowni i sokola mama Wrotka będzie uczyć młode polowania, między innymi poprzez przekazywanie łupu w locie. A o młodych sokołach zrobiło się głośno, kiedy najpierw zniknęła ich mama, a potem tata Czart został otruty. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja, ale działa też detektyw wynajęty przez miłośników lubelskich sokołów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodę mam dla Państwa kompleksową na wieczór, noc i jutro, bo będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, później także na wschodzie, burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Nad ranem od 8 do 15 stopni, a w piątek od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 22 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. W niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy to prawda, że Polacy są zmęczeni głosowaniami? Czy lubimy chodzić na wybory? I co pomaga nam podejmować decyzje przy urnach wyborczych? Jak bardzo czujemy się związani z Europą po 20 latach w Unii Europejskiej i co o swojej europejskości myślą najmłodsi Polacy? Z Ewą Marciniak, politolożką, i Michałem Mazurem z Centrum Edukacji Obywatelskiej porozmawiam kilka minut po 20. Zapraszam, Paulina Wilk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak opisać Lexusa NX? Spektakularny, perfekcyjny, ultra nowoczesny. Z pewnością, choć zachwyt wykracza poza słowa. Lexus NX. Przełomowy SUV. Teraz Lexus NX już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość – Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto – zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, Żabkobranie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabkobranie. Dobierz śmietany 18% piątnica lub parówki sokoliki sokołów za 2,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro 128 giga za 4749 zł. A w 24 ratach tylko 198 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 19. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Ekipa popołudniowa się odmeldowuje, ekipa wieczorna na stanowisku. Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od utworu, który może nam dodać trochę więcej energii. Rotacja. I don't wanna look back. Don't wanna. Już 12 minut po godzinie 19:00 Karibu na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Artysta, którego utwór Honey prezentowaliśmy już w rotacji, a który dzieli się swoim drugim singlem Broke My Heart. Tego tanecznego wprawiającego nas już trochę w taki weekendowy nastrój utworu nie mogło dziś zabraknąć. Dan Snaith, czyli Karibu, wraz z wydaniem singla ogłosił trasę koncertową. Część odbywa się w Europie, więc zimą wypadł za zachodnią granicę do Berlina wydaje się dosyć atrakcyjne, bo przy okazji zwiedzania Berlina, ten kto jeszcze nie miał okazji, też klubów, można przy okazji zobaczyć Karibu 14 lutego przyszłego roku. A podczas naszego dzisiejszego spotkania w rotacji zadzieje się całkiem sporo, bo oprócz nowości wpadnie gość, by zaprosić nas na swój pierwszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. No i trochę zapowiedzi i jedno silne wspomnienie, którym podzielę się na koniec naszego spotkania. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, ja nazywam się Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do godziny 20:00. Little dirty dancer, call me a shapeshifter. If it's dancing June bugs, making love in the summertime. Hold me closer, I got good at dancing. Put on this red dress so you could watch it from behind. You're so good to me. Why do you leave? Why do you leave me with the summertime? Smother each other's energy. I need a shield, I think about you to cover me. I'm fighting demons, my inner pieces get bob and weave. I'm so unbalanced, I'm past the point of a pity plea. I'm making ends feel the ends when you pity me. I'm not for charity, I'm not for opening up. I think my moment's up, I need the clarity. I'm in the act, I got a front to keep my inner peace. The way you see me now, I want you to see me when I leave. High till I die, you keep me up like Tatiana. Ball till we fall, stand tall, no plea. Baby, you got what I need like this marquee. Hold up, hold up. zarumieniona. Patrzę ci na ekran, a myślami znów odpływam. Znów odpływam. Znów odpływam. Ej, odpływam. Ej, a ty mnie chyba lubisz, ty mnie chyba zbywasz. I Dominika Płonka w utworze Zbywasz. To jeden z 9 utworów, które zasilają najnowsze wydawnictwo Balans. To premiera w Trójce i mam ogromną przyjemność zapowiedzieć przy okazji tej premiery, że Pepe wpadnie do rotacji. Piotr Rajski odwiedzi nasze studio, mam nadzieję, już w przyszłym tygodniu. By nieco więcej powiedzieć o procesie powstawania jego najnowszego albumu Balans, który ma być takim muzycznym powrotem do korzeni muzyki klubowej. A skoro jesteśmy przy powrotach, to amerykański, dosyć znany i lubiony zespół indie popowy powraca po 3 latach przerwy z nowym singlem zatytułowanym Lost in Space, który swoim brzmieniem nawiązuje do lat 70. i mieszanki różnych gatunków w jednym. Jazzu z funkiem, disco i muzyką gospelową. Bardzo dużo się tu dzieje. Lost in Space teraz na antenie Trójki od Foster the People. Without you, I'm lost in space. Turning through the sky. Lost in Space, Foster the People to propozycja do listy przebojów pierwszej trójki. Głosować można i oddawać swoje głosy śmiało na stronie internetowej trójki. Przypominam, że to już jutro, a przed nami MOP, Dziecko Słońca i Lackluster. Więcej o tym już za chwilę. Wszyscy jesteśmy równi. Znikniemy jak gumy kulki z regałów. Po co trud dziś? W górę znieśmy białe chusty. Z wrogiem se pograjmy wróg i wróg wyrzućmy smutki i żale i noże na później. I bądźmy na chwilę ludźmi dla ludzi. Po co trud dziś? W górę znieśmy białe chusty. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Ale nie lubię przemocy. Jeśli się nie napinasz, chętnie ci pokażę spoty. Już nie jesteśmy cool kids, nic nas nie poróżni. Rzadko kiedy chodzę smutny, bo z wrogiem gram we frisbee. Odbijam każde pociski, powoli odbija wszystkim. Lepiej nie zrób sobie krzywdy. Znieśmy chusty, znieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Znieśmy chusty, znieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Znieśmy chusty, znieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Znieśmy chusty, znieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Już nie ma złości, na chwilę dorośli bądźmy. Zamiast dzielić się łączmy i zamiast łamać kości i szczęki, dzisiaj weźmy na łąki. Niech znowu świeci słońce, rozłóżmy koce i tańczmy i skaczmy na dobre. Czy w mieście, czy w wiosce, czy w Stanach, czy w Polsce, nieważne kim jesteś, dziś nie bój się podejść. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Wznieśmy chusty, wznieśmy dłonie i skaczmy aż do słońca. Najpierw mieszanka gatunkowa w utworze Lost in Space od Foster the People, a ta mieszanka pojawia się również w utworze i na całym wydawnictwie zatytułowanym Dziecko Słońca, MOP. Autor Dziecka Słońca, piosenkarz i instrumentalista, dobrze mówię, jest z nami w studiu trójki, czyli Dawid Kaletka. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć, bardzo mi miło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Tak, chyba instrumentalista też można powiedzieć. Nadal zestresowany przestrzeniami studyjnymi? Troszkę tak, no, a jeszcze tak szczególnie, że dzisiaj tak z biegu tutaj wszedłem, to tym bardziej. Nie mówmy dlaczego, niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o to zestresowanie, bo przypomniałam sobie nasze ostatnie spotkanie, które odbyło się 2 lata temu i całkiem chyba sporo się w ciągu tych 2 lat u ciebie wydarzyło. Zdążyłem wyłysieć. Tak jak... Ja schudnąć. Tak, więc myślę, że to raz, a tak muzycznie to prawda. Wydarzyło się niesamowicie dużo rzeczy, dużo pięknych rzeczy, dużo takich... Się udało koncertu zagrać, parę fajnych, udało się trochę poprawić też swoje umiejętności muzyczne jeszcze, więc mega się cieszę. Dużo fajnych rzeczy się udało zrobić przez te 2 lata. Ciężko mi to aż skrócić. A jakie umiejętności muzyczne w takim razie udało ci się poprawić? Wiesz co, przede wszystkim chyba jakiś taki gust do robienia muzyki. Tak wydaje mi się, że ta muzyka się staje coraz lepsza, z czego jestem dumny i się z tego mega cieszę. Mm-hmm. O tym brzmieniu za chwilę powiemy, ale zanim, no to jak rodziło się to to dziecko. Czy pisanie tekstów i muzyki przyszło tobie szybko i łatwo, czy jednak był to proces nieco bardziej złożony, bo w końcu od tych pierwszych singli, o których mieliśmy szansę porozmawiać te 2 lata temu, minęły 3 lata, więc to całkiem sporo, spory odstęp czasu. Pytanie właśnie o ten proces powstawania Dziecka Słońca. Wiesz co, jeżeli chodzi o to, czy mi to przychodziło z łatwością, to myślę, że w miarę tak. W sensie to też mój proces twórczy generalnie opiera się na takich falach. Po prostu przychodzą takie momenty, kiedy mam dużo energii i dużo chęci do zrobienia nowej piosenki, do zrobienia nowych rzeczy i wtedy po prostu siadam i to się dzieje. I potem przychodzi taki etap, gdzie jest tego troszeczkę mniej i wtedy się nie dzieje. Tak, więc generalnie jak chodzi o takie instrumentale i o część tą taką muzyczną, przychodzi mi łatwiej zazwyczaj niż część tekstowa. Tutaj się nic nie zmieniło dalej. No aczkolwiek to jest różnie. Tak naprawdę nie ma na to żadnej reguły. Uważam, że to jest piękne w całym tym procesie, że to nigdy nie wygląda tak samo, więc ciężko jest to tak zaklasyfikować jako jedno. To powiedzmy w takim razie, w jakich okolicznościach powstawało Dziecko Słońca, bo wydaje mi się to jakimś takim zbiorem przemyśleń z dziecięcych lat, kiedy jednak tak trochę beztrosko patrzyliśmy na świat jako dzieci. Tak, no tam jest troszeczkę chyba takiej nostalgii w tej płycie. Szczerze powiedziawszy, dawno nie słuchałem jej tak, żeby jej słuchać. Ja ją grałem, ale tak, żeby się na niej skupiać. Ojejku, co tam się wydarzyło na tej płycie? Faktycznie jakieś takie dziecięce lata, myślę, że są tam w niej zawarte. No tak. Uśmiechasz się, no tak, ale taki konkretno to między innymi mamy nawiązanie do tych kultowych programów, między innymi do Hugo, którym mogliśmy sterować i zawsze skakał za późno, albo do Miodowych Lat. Ty oglądałeś to wszystko? Oczywiście. Pamiętasz to? Oczywiście, że tak. Boże, znaczy ja kiedyś chciałem sobie zagrać raz w Hugo, ale tam chyba trzeba było wysłać SMS-a, więc mnie jakoś to odwiodło od tego, ale no właśnie zawsze się śmiałem z ludzi, którzy nie potrafili skręcić tym Hugo na czas, a potem dopiero do mnie dotarło, że to jednak jest jakieś tam opóźnienie z pilota i tak dalej, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby wygrać. A powiedzmy, z czego wynika nawiązanie właśnie do tych dziecięcych lat na twojej płycie? Jakaś potrzeba rozliczenia się? Czy jakieś zaznaczenie momentu twojego życia? Nie wiem, wydaje mi się, że ja tak cały czas gdzieś sobie tak tkwię w głowie w takich dziecięcych, beztroskich latach i myślę, że to jest fajne. W sensie chciałbym zostać jak najdłużej w takim stanie dziecięcym, kultywować to wewnętrzne dziecko w sobie. Myślę, że to jest spoko, że to tak człowiek generalnie, jak człowiek jest mały i gdzieś tam ma mało lat, jest mało świadomy rzeczy, które się dzieją dookoła i myślę, że to jest mega fajny stan, kiedy cię nie obchodzi tak naprawdę to, co się dzieje dookoła ciebie, nie obchodzące jakieś takie wszystkie krzywdy tego świata i tak dalej. No więc myślę, że to też trochę dlatego, że ten okres dzieciństwa był po prostu mega fajny i taki beztroski. To jest super. Myślisz, że ten stan będzie utrzymywał przez długi czas u ciebie? Że to jest możliwe, że w momencie, kiedy dorastamy i w momencie, kiedy jednak zmienia się nasz ogląd na pewne sprawy, jest możliwe utrzymanie tego dziecka w sobie nadal? Myślę, że jest. Czy mi się to udaje? Nie wiem, szczerze. Patrząc na piosenki, które jeszcze nie wyszły i na piosenki, które są aktualnie gdzieś tam w procesie twórczym, to nie wiem, czy aż tak bardzo udaje mi się to zatrzymać. W sensie wydaje mi się, że tak też trochę zaczyna do mnie docierać taka rzeczywistość faktycznie. Ale mimo wszystko się staram jednak. To my tu stawiamy przecinek w naszej rozmowie. Do rozmowy z Dawidem Kaletką powrócimy już za chwilę, a teraz słuchamy jego najnowszego utworu, Magiczny ołówek MOP. Rośnie lepiej później. uśmiechy mogą cieszyć się z tego, że wszystkie smutki łzy już za nami, nami. Pojechałbym na księżyc z narysowanym koniem i bym wyczarował tlen, żebyśmy mogli oboje tam być, żebyśmy mogli oboje tam być. Gdybym miał kiedyś magiczny ołówek, to bym dorysował sobie nogi długie, tak długie, jak tylko umiem. Wtedy jednym krokiem przeszedłbym nad murem. Co dzieli mnie i ciebie, nie wiem, czy zdążymy biegiem, ale ja zaraz końcą przedstawienie. Uschnięte kwiaty rzucają cienie, do rana mamy czas, potem zdanie zmienię, potem zdanie zmienię. Jazda nie zmienię, tym razem jazda nie zmienię, to jazda nie zmienię. A ja dorysowałbym na zegarze jeszcze godzinę, by jeszcze chwilę mieć na ziemi, nim rozpłynę się. Delektowałbym się grafitowym winem, wszystko dzięki temu, że dawno temu zdobyłem ołówek, ołówek. Rysuję życie nowe, a w nim sam znajdę odpowiedź na wszystkie zagadki w głowie, jest ich tam co najmniej 100. Dzisiaj w rotacji gościmy Mopa, czyli Dawida Kaletkę, z którym rozmawiamy o jego twórczości. Nie tylko o albumie, który powstał w tamtym roku, Dziecko Słońca, ale także o tej przyszłej twórczości, która przed nami, która jest bardzo świeża, no bo Magiczny Ołówek, utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, ma tydzień, to świeżynka. We współpracy z Sewerynem powstał ten utwór. Czy ja się nie pomyliłam? Dobrze nie, nie mówię? Pomyliłaś tydzień. Się, bardzo dobrze mówisz. Mhm. Tak. No i trochę o tym doborze też artystów, z którymi współpracujesz, no bo zaczęliśmy od Mopa i Lacklustera, teraz Mop i Seweryn, a na całym albumie możemy usłyszeć także Faustynę Maciejczuk, Młodego Buddę czy Dawida Grzelaka. Jestem ciekawa, co prowadzicie do tych współprac, co decyduje o tym, że podejmujesz tę współpracę z tymi, a nie z innymi artystami. Wydaje mi się, że to jakimi są ludźmi. To tak po prostu jak miałem okazję ich poznać wszystkich i generalnie bardzo dobrze się nam gdzieś tam rozmawiało, dobrze się nam spędzało czas, więc wydaje mi się, że to był taki wyznacznik chyba tego, dlaczego to oni są akurat na tej płycie. Po prostu dobrze mi się z nimi spędza czas i ich bardzo lubię, więc czyli, to chyba dlatego. Czyli tworzenie w atmosferze, nie chcę powiedzieć kumpelskiej, ale chyba trochę tak też jest. Trochę tak, na pewno. Na pewno no gdzieś tam zależy mi na tym, żeby jednak cały czas dobrze się bawić przy tym robieniu muzyki, żeby to nie było coś na siłę, tylko żeby każdy miał dobry czas przede wszystkim przy tym, żeby każdy miał jakąś tam swoją przestrzeń komfortową i tak dalej, więc to chyba prowadzi do fajnych rzeczy. Czy na twojej osi życia pojawił się jakiś taki charakterystyczny moment, w którym rozpoczęła się ta przygoda z tworzeniem muzyki? To też nastąpiło jakoś tak spontanicznie, czy jednak było zaplanowane w tych dziecięcych marzeniach? Wiesz co, znaczy ja gdzieś generalnie od dzieciaka w zasadzie byłem związany z tą muzyką. Pamiętam, że jak byłem jakiś taki turbo mały, to tam rodzice kupili mi takie organki śmieszne. A to chyba kiedyś opowiadałem o tym nawet na jakiejś rozmowie z tobą, nie? Być może, nie pamiętam, przynajmniej ja, dlatego się pytam, bo nie pamiętam, jak się zaczęła twoja przygoda. Okej. W każdym razie właśnie dostałem takie organki małe, śmieszne i zacząłem gdzieś tam na nie grać, potem poszedłem do szkoły muzycznej, tak w wielkim skrócie i grałem tam na pianinku. No i potem jakoś nie do końca byłem fanem chyba w tamtym wieku stricte grania na pianinie, więc tak zrobiłem sobie taką przerwę i jakoś tak się stało, że wróciłem po prostu do muzyki jako bardziej do tworzenia muzyki komputerowo. Korzystając z tego, że możemy się spotkać, warto chyba też powiedzieć, że ty jesteś odpowiedzialny nie tylko za pisanie tekstów, ale także za komponowanie, za tworzenie melodii, za produkcję całą swojego debiutanckiego albumu. To dosyć sporo obowiązków, biorąc pod uwagę fakt, jak dużo artystów też decyduje się na współpracę, czy to z zewnętrznym producentem. Ty jednak stawiasz na siebie. Tak, no bo wtedy mogę chyba dać tak siebie faktycznie i wtedy przynajmniej wiem, że jeżeli coś zrobię źle, to jest to tylko i wyłącznie moja wina. Jeżeli coś zrobię dobrze, to też jest to jakby moja zasługa. Myślę, że to jest fajne w tym. No, tak samo też stawiam na siebie, jeżeli chodzi o gdzieś mix, mastering tego całego przedsięwzięcia. No więc generalnie moja muzyka po prostu powstaje w 100% od początku do końca w moim pokoiku. Pamiętam, że przy naszym pierwszym spotkaniu nie do końca byłeś taki chętny do określania swojej muzyki w konkretnym gatunku. I oczywiście uważam, że definiowanie brzmienia nie jest do końca konieczne, ale twoją muzykę określiłabym jako wypadkowo takiego elektropopu z indie popem. No i czy ty utożsamiasz się z tymi gatunkami, czy nadal traktujesz je jako po prostu takie łatki, które niepotrzebnie się przykleja do artystów? Powiedziałbym, że bardziej idzie to w kierunku alternatywy troszeczkę, albo indie rocka, jeżeli już. No, w sensie generalnie tak troszkę bardziej teraz zmierzam w taką stronę rockową niż popową. No, czyli robi się ciekawie. Czyli nadal trwa pewnego rodzaju eksperymentowanie, ale też i poszukiwanie brzmienia mopa, to, czy... Znaczy, wydaje mi się, że to nigdy nie przestanie trwać, tak na dobrą sprawę. Okej, okay, no a jak wyglądają koncerty MOPA? Ten, kto był na OFF-ie, mógł się przekonać, ale przekonają się także odbiorcy Great September, który to właśnie Festiwal Trójka objęła swoim patronatem, a my mamy ogromną przyjemność zaprosić na koncert, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę słać swoje zgłoszenia na adres rotacja@polskieradio.pl, gdzie usłyszymy na tej scenie Pole Hobot i Adama Barana, a następnie na scenie usłyszymy twórczość MOPA. Czy już materiał jest wybrany? Tak. Krótka, stanowcza odpowiedź. Takiej oczekiwaliśmy. Tak. Dobrze, a czy możemy zdradzić mniej więcej, co za utwory się pojawią, czy nie do końca? Na pewno będą jakieś takie nowe rzeczy, na przykład Lampione, piosenka. Czyli coś przedpremierowe też będziemy mieli szansę usłyszeć. Czy będzie coś przedpremierowego? Nie, raczej nie. Raczej nie, ze względu na to, że po prostu tam w rzeczach przedpremierowych bardzo dużo rzeczy się jeszcze dzieje, które chciałbym przede wszystkim dopracować się, zanim to ujrzy światło dzienne, więc nie, chyba nie będziemy robili fuszery, po prostu zagramy... Nie, lepiej nie. Tak, dokładnie. To szczególnie na takiej legendarnej scenie lepiej sobie nie dawać za dużego pola na błędy. Przypominam, najbliższa niedziela o godzinie 19 studio imienia Agnieszki Osieckiej, koncert m.in. MOPA. Proszę wysyłać swoje zgłoszenia po wejściówki rotacja@polskieradio.pl. A tobie, Dawidzie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo ci dziękuję również. Przed nami Milky Chance, Naked and Alive, utwór, który też opowiada m.in. o tej, no może nie beztroskości, ale pokochaniu siebie. My heart beats in stereo, I'm all over the place. I wanna go to Tokyo, I wanna resonate. So tell me, how can I waste my time? sky is glistening. I can feel supplements kicking in. And it sounds like my medicine. So I keep on listening. Tonight it's just me, myself and I, naked and alive. Los Beaches, Don't Change, to instrumentalna propozycja od kwartetu. Każda z kobiet tworzących ten kwartet wnosi do muzyki zupełnie coś innego, bo też każda pochodzi z różnych części świata. To zapowiedź ich wydawnictwa, które ma ukazać się już w sierpniu. Ja nie mogę się doczekać, bo muzyka Los Beaches idealnie sprawdza się na te letnie wieczory, które zbliżają się już wielkimi krokami, chociaż w powietrzu już czuć lato. A jeżeli mówimy o muzyce, którą można wybrać do słuchania na plaży, to King Hanach i Dave Says idealnie się sprawdzi. Thank you. Do nadmorskiej prokrastynacji album Big Swimmer się fantastycznie sprawdzi. Przetestowałam to w ciągu ostatnich dni. A moja podróż nad morze rozpoczęła się od koncertu Dawida Podsiadło w Gdańsku i można lubić jego twórczość, bądź też nie, ale to, co należy oddać, to niesamowite widowisko, które Dawid potrafi stworzyć na żywo. Fajerwerki, konfetti, czego tam nie było, naprawdę dużo się działo. Ja polecam, żeby sprawdzić. Więc kończymy. Szarość i róż w wersji koncertowej Dawid Podsiadło. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Do usłyszenia. Albo gdy telefon znika, ty masz go przy uchu. Gdy pod inny dom podjeżdża autem prosto z moich snów, albo gdy leciutko małym palcem o znajomy róg. Kamil, bardzo mi przykro. Napisałem to zanim to się stało, przepraszam. Disco pololowe od dziecka po grób, dobro narodowe, więc skakuj na stół. Dwi kabaretowe, a zaboli brzuch. Z typu kolorowe to szarość. Nie patrzą w oczy, piramidy chcą nam wcisnąć znów, albo gdy puszczają późno w nocy głośne ubudu. Yeah. Gdy już prawie w środku, a odjedzie nam bezczelnie bus, a zwłaszcza w gdy ci ważni bronią tylko swoich dróg. Zwłaszcza wtedy, wtedy najbardziej. Disco pololowe od dziecka po grób, dobro narodowe, więc skakuj na stół. I kabaretowe, a zawodzi wzór.